tine, Doamne, te slăvesc, tot ce-i ceresc și pământesc, noi pe tine te lăudăm. Văzduhul tot cu nori și vânt, ție slujesc ca unui sfânt, noi pe tine te lăudăm. Pământul tot cât e de greu, se-nvârte tot de dragul tău, noi pe tine te lăudăm. Și-ntreagă natura ta îți înalță bunul, Hosana, noi pe tine te lăudăm. Și tot ce mișcă ție spun, că ești puternic și ești bun, noi pe tine te lăudăm. Tu împărățești și dai vieți sărmanei făpturi omenești, noi pe tine te lăudăm. Cel ce din tine l-a început, făcut ai om precum ai vrut, noi pe tine te lăudăm. Și l-ai pus în grădina ta să fie stăpân peste ea, noi pe tine te lăudăm. Dar el voindu-se împărat, căzut agramnic în păcat, noi pe tine te lăudăm. Tu l-ai trimis din fața ta să-și plângă fapta lui cea rea, noi pe tine te lăudăm. Dar îndelung tu te îndori și mântuire ai dus lui, noi pe tine te lăudăm. Că din fecioară trup ai luat și lege nouă lui ai dat, noi pe tine te lăudăm. Cel ce pe fiul desfrânat în țară iarăși l-ai chemat, noi pe tine te lăudăm. Și orbului întunecat lumină în ochi ai picurat, noi pe tine te lăudăm. Iar în betonii alergând l-ai scos pe Lazar din mormânt, noi pe tine te lăudăm. La ucenici în foișor ce hrană sfântă le-ai dat lor, noi pe tine te lăudăm. Și din mormânt te-ai ridicat molind-o neamul de păcat, noi pe tine te lăudăm. Iar Duhul tău ceresc având ne dă nădejde, ne dă și când, noi pe tine te lăudăm. Pe tine, Doamne, te chemăm când ne-nchinăm și ne rugăm, noi pe tine te lăudăm. Când sufletul ne e încărcat și de dureri și de păcat, noi pe tine te lăudăm. Ajută-ne, ne mângâie și de dureri ne mântuie, noi pe tine te lăudăm. Cel la ce ai bogate mil, ai grijă și de cei umili, noi pe tine te lăudăm. Ai milă de făptura ta, pradă pierzării n-o lăsa, noi pe tine te lăudăm. Umbrește-ne cu harul tău, să nu ne biruie cel rău, noi pe tine te lăudăm. Noi pe tine te lăudăm.